بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darsa kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو كيلشوبيتا باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Kumaliza kusoma maelezo ya dalili ya kwanza aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, wafikia qawl al-musannif rahimahullah qala wa qawlihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawli أحب إليكم من الله ورسوله الآية. الآية الكاملة أهي كوكمل فواك الله سبحانه وتعالى سمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم sema kuambia hao, na hapa kuambiwa wale ambao tayari wameamini na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema ikiwa baba zenu na wana wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu, wa ashiratukum ay aqribaukum ma'khudhun min al-ishra, jamaa zenu wa karibu imetokamana na neno al-ishra, sababu hawa ndio hutangamana nao zaidi. Wa amwalun iqtaraftumuha, na mali mlio ya chuma, iktasabtumuha, mali mlio ya chuma. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara mnazoogopa kuharibika. Ifawat wakti nafaqiha wa rawajiha, maogopea usije ukapita ule wakati wa zile biashara kunoga zaidi. Kuna msimu ambao biashara huwa zaidi, ile mfanyi biashara huwa mara nyingi aogopa ule wakati usije ukapita kabla ya biashara yake kwenda. Kwa mfano mwezi wa Ramadhani, biashara ya kuuza tende huwa yanoga zaidi katika miji yetu. Mtu ogopea isije akaleta mzigo wake ukakaa, kwa mfano baada ya Ramadhani ndio akaupata, bila shaka kwa yeye aona atapata hasara. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, wa masakin tarbawnaha, na majumba mnayoyapenda. Hivi vitu vyote alivyovitaja Allah subhanahu wa ta'ala sema qul in kana, sema ikiwa abaukum, baba zenu, mpaka mwisho alipotaja akasema ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili wa masakin taradhawnaha ay tu'jibukum al-iqamatu fiha, wapendelea kukaa katika majumba kama hayo. Ahabba ilaykum ay in kanat hadhihi al-ashya ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, ikiwa vitu hivi vapendeza kwenu nyinyi zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kupigana jihadi katika njia yake. Fatarabbasu ay intadhiru ma yahillu bikum min iqabihi, basi subirini ile adhabu itakayowashukia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, basi ngojeni. Hatta yati Allah bi amri, mpaka Allah alete amri yake. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah hawaongoi watu wapotofu. Wa ma'na al-aya ijmalan, amara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam أن يتعو أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها. الله سبحانه وتعالى أمرش متموك صلى الله عليه وسلم أواب مكم يمكالي, wale ambao watapenda vitu hivi vilivyotajwa na akavitanguliza au baadhi yake juu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi'la afaniona wa fi'la ma aujaba Allahu alayhi min al-a'mal, na akavitanguliza juu ya kufanya vile vitendo alivyowajibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuvifanya. Alati yuhibbuha wa yardaha, vitu ambavyo Allah avipenda na kuviridhia. Kal hijrati wal jihadi wa nahwi dhalika, kama hijra na jihad fi sabilillah na mfano wake. Yoyote ambaye atavitanguliza hivi, akamtanguliza mke kwa mfano juu ya kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, au akatanguliza chochote kile katika hivi ambavyo vimetajwa hapa juu ya kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu aingia katika makamio haya. Fabada Allahu bil aba wal abna wal ikhwan wa kadha al asdiqa wa nahwu, Allah akaanza na watoto, mababa, kisha watoto na ndugu, marafiki na mfano wake. Faman idda'a mahabbata Allah wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhihi al-ashya'a ala mahabbatihi fahuwa kadhibun wa liyantadhir al-uquba, yoyote ambaye adai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha akatanguliza vitu hivi vilivyotajwa juu ya kule kumpenda kwake Allah subhanahu wa ta'ala na vile alivyoviamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kadhibu, atakuwa ni muongo katika madai yake hayo. Waliyantadhir al-uquba, na asubiri adhabu ya Allah azza wa jalla. Wengi hudai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali na wengine hudai kupendwa haswa na Allah azza wa jalla, lakini mazingatio si kwa madai, mazingatio ni kwa hali halisi na ukweli wa lile jambo. Ukiangalia, na mfano huu nimewahi kuutaja, kuwa Mayahudi na Manasara wao wadai kuwa ni vipenzi vya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asema, waqalat al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allah وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ما يهودنا من نصارى وسيمك وسيسني وتوتو الله تينا في بينزي في الله. الله سبحانه وتعالى سيما قل فلما يعذبكم بذنوبكم. مبونا بس الله أواذبني نيني كما ذنبينو يكيواني أكويلي هاي. بل أنتم بشر ممن خلق. نيني بنادام كما ينجيني ووتن لي وأنبا. بل أنتم بشر ممن خلق. Nyinyi ni viumbe kama viumbe wengine, wanadamu kama wanadamu wengine niliowaumba. Kwa hiyo si madai ya kusema kuwa mimi napendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala au mimi nampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hali ya ukweli ilivyo. Je, ni kweli katika madai yako unaoyadai kuompenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa vitendo? Ndiyo pale Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapa mtihani wale wanaodai kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawaambia qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah, sema na uambie ikiwa nyinyi kweli mumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapenda. Kwa hivyo alama ya kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa hapa nini? Kwako swali Aba Julaybib, swali kwako, ajibu. Naam. Uko wapi? A kitabu kitoa mpe mtu mwingine. Kuna ngine. Mwambie uswali kwa. Ah. Usama. Jawabu nini? Nalala nyinyi. Saad, jawabu nini? Mashallah. Yuko fio mifana kadhi wa Mandera. Kama Abdussalam. Tayy. Wale wanaolala waamke hapo. Nitakupiga na swali hivi na najua ukusikia. Mimi najua ukusikia swali la sema nini. Aba Hafs, usilale. Haya. Alama ya kuonyesha kuwa wewe ni mkweli katika kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ameitaja katika hii aya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Alama yake ni kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake na ukajiepusha yale aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kule kumfuata kikweli kweli, basi wewe ni kweli wampenda Allah Azza wa Jalla. Kwa kadri ya vile utakavyomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo kadri ya kuonyesha namna gani wampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na natija yake yuhibbukum Allah. Na haya ndiyo mazingatio makubwa zaidi. Sio kupenda je wapendwa, ama kupenda wengi waweza kupenda. Kila mmoja katika wanadamu adai kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata makafiri pia wao adai kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mazingatio ni kuwa je wamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa humfuati Mtume sallallahu, basi ni muongo wewe katika madai yako kuwa wampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kudai kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, pia mwanzo jiangalie vitendo vyako. je kweli wamfuata Mtume wa sallama ili upate natija ambayo ni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, ili Allah awapendeni nyinyi, ni lazima kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usipomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni uongo madai yako kuwa mimi napendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni madai makubwa mno, jambo kubwa sana mtu kudai. Kwa hivyo ikiwa ni wakweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutanguliza kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia juu ya chochote kile katika hivi vilivyotajwa na vinginevyo. Kwa hivyo watahiniwa pale ambapo kutakuja na mambo mawili. Moja ni imma utangulize hivi vilivyotajwa, qul in kana aba'ukum, mpaka mwisho. Na upande wa pili kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala, vikao vimegongana, je, utatanguliza lipi? Hapa ndio mtihani unapatikana. Ikiwa utatanguliza yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia juu ya chochote katika hivi, basi wewe umefaulu katika mtihani huu. Kinyume na hivyo utakuwa umeanguka. Munasabatul ayati lilbab anna fiha wujuba taqdimi mahabbati llahi wa mahabbati ma yuhibbuhu Allahu min al-ashkhasi wal a'mali ala mahabbati ma siwa dhalika. Ndani ya hii aya muna uwajibu wa kutanguliza kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kule kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kutanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukitanguliza anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala katika watu, katika amal, juu ya chochote kile ambacho wakipenda wewe. Allah subhanahu wa ta'ala ampenda mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, ni juu yako wewe kumtanguliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu ya chochote kile katika hivi vilivyotajwa. Allah subhanahu wa ta'ala apenda kwako wewe ufanye ibada ya sala, tena kwa jamaa. Basi kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala uwe utakitanguliza. Na mfano wa haya ni mengi sana. Ma istafadu min al-aya. Awalan, wujubu mahabbati Allah ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu, uwajibu wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Uwajibu wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukipenda anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, wujubu hubbi nabii sallallahu alayhi wa sallam, uwajibu wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni wajibu kwa kila muislamu kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na asiyempenda mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyo atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu. Yasikitisha leo upate baadhi ya watu hawana silaha ya kusimama dhidi ya ahli sunna, isipokuwa ni uongo kuwasingizia ahli sunna. Kama uongo unaoenea baina ya masufi kueneza kwa awamu, na maskini sijui mpaka kwa nini mpaka leo wao waamini uongo kama huu, kusema kuwa kuelekezea vidole watu wa sunna, hawa mawahabi, hawa waita mawahabi hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawampendi vipi mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani kivipi wewe umwambia muislamu mwenzako kuwa huyo hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Sababu kubwa ni kwa sababu wamekataa kufanya bid'a ya kusherehekea mazazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wakiwa katika hilo wamfuata Mtume صلى الله عليه وسلم alayhi salatu wassalam, ambaye aliishi katika utume miaka 23, kuanzia apewa utume akiwa na miaka 40 mpaka kufariki kwake miaka 63. Hakuwahi hata siku moja kusherehekea mazazi yake. Akaja Abu Bakar akatawala miaka aliyotawala, hakusherehekea. Akaja Umar akakaa miaka aliyokaa, hakusherehekea mazazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Akaja Uthman akakaa miaka aliyokaa, hakusherehekea. Akaja ibn ammi yake tu katika ahlul bait, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akatawala miaka aliyotawala, hakusherehekea jambo kama hilo. Tuseme kwa mfano tumkwamia hapa hivi, watakuwa hawa wote wamekosea, mimi na wewe ndio tupatie? Na itakuwa hawa wote hawampendi Mtume kwa mantiki ya masufi, mimi na wewe ndio tutakuwa tumempenda zaidi kuliko hawa masahaba, mpaka masahaba wote waondoke ulimwenguni, wote sibaki hata mmoja, hakuna hata mmoja hili jambo alijua, hata mmoja hakulifanya. Tukasema sisi tuwafuata wale. Wewe ukasema a, mimi nafuata mashia Ubaidiyun walioanzisha hili jambo. Kisha uwe wewe wampenda Mtume صلى الله عليه وسلم, mwenzako huyu anemfuata Mtume صلى الله عليه وسلم ukamtuhumu hampendi Mtume صلى الله عليه وسلم, hakuna uadilifu katika hilo jambo, si uadilifu. Na uongo ni kitu kibaya sana, uongo ni kitu kibaya sana, na maskini awamu hawafahamu, wakayabeba haya maneno mazima mazima. Akikuona atamani kukutafuna kuwa wewe humpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe humpendi. La ilaha illallah, tuhuma kubwa hii, tuhuma kubwa sana kumtuhumu ndugu yako Muislamu kuwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu kaeni vizuri, muangalie kingine cha kumsingizia uongo mwenzenu. Hiyo ni silaha ya zamani ambayo haifaulu leo, isipokuwa kwa watu ambao hawajataka kujua ukweli. Kwa hivyo ni wajibu juu ya Muislamu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ثالثا الوعيد على من كانت هذه الثمانية أو غيرها أحب إليه من دينه. مكاميو مكالي قوالي أمبو فيتو هذي ناني في الفيو تاجوا أو فينينيو فيتكوا كوكيي فيا بندزا زايدي كوليكو دينياكي. Akavitanguliza hivi kuliko dini yake. Kwa dini mwanzo itangulize, kisha vingine vyafuata. Ikitokea kuwa jambo lolote la gungana na dini yako inavyokuamrisha, uwe utafuata dini yako na kuachana na kile kinachogongana na dini yako. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. نتوم صلى الله عليه وسلم أسمى لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل, hatuamini mmoja wenu imani iliyokamilika, hatta akuna ahabba ilayhi, binasbi ahabba خبر أكون أكون إما تصرف كتوكانيني كمان أنا نعم موجة جيبو كان كيف تنجيه كتك حكم كان وأخواتها كان وأخواتها في كزياني وشكتام كما نواكي وانه ومبيب الدنيا نعم نعم سيسكي وناكيكا ترفع الاسم وتنصب الخبر ويقول أحبني خبر أكون ليمانك ومنصور حتى أكون أحب إليه بنصب أحب خبر أكون هاوي مؤمن أليك مليك إيمانياك مجوينه mpaka niwe mimi yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam napendeza zaidi kwake yeye anipenda zaidi min waladihi kuliko mtoto wake wa walidihi na mzazi wake wan nasi ajma'in na watu wote wa hadha min atfi al'am ala al-khas mwanzo wakatajwa hawa khas kisha katajwa wanas ajma'in na watu wote wal ma'na al ijmali lil hadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam anna ahadan lan yu'min al iman al kamil alladhi tabra'u bihi dhimmatuhu wa yastahiqqu bihi dukhul al janna حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه وعلى محبة كل مخلوق نتوم صلى الله عليه وسلم أتوب خباري كتك هي حديثي كو يويوت يولي هويزي كو أميميني imani iliyokamilika ambayo dhima yake huwa imeslimika na astahiki kuingia peponi mpaka atangulize kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kumpenda hata aliye karibu na yeye katika watu bali juu ya kumpenda yoyote katika viumbe wengine lianna bisababihi sallallahu alayhi wasallam husul alhayati alabadiyya na hii kwa hakika ni kwa sababu ya huyu mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hupatikana uhai milele والإنقاذ من الضلال إلى الهدى نمتكو كوليكا كتوكمانا نوبوتوفو أكا كوليكا أكا إنجيكا تكوونغوف ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته نكم بين دمتوم صلى الله عليه وسلم نانياكي كم بيبا كم تيم توم صلى الله عليه وسلم نكم فواته واتباع ما أمر به نكفوات أليو يمرش وتقديم قوله على قول كل مخلوق نكتنغليز قولياك متوم صلى الله عليه وسلم جو يقوليك لك يمب هو كنك كمبين دمتوم صلى الله عليه وسلم كويين دي أبي جو زيد كليك كيمب يوتم جيني na ikiwa wampenda kweli mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa umfuate si madai ya kutamka peke yake bali na vitendo munasabatu alhadith lilbab anna fihi dalilan ala wujub taqdim mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluq wa anna tahqiq al-iman mashrutun bidhalika katika hadithi hii muna dalili ya uwajibu wa kutanguliza kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kupenda chochote katika viumbe. Na kwa kufanya hivyo ndio utakuwa umeihakiki imani yako. Ili imani iwe imani ya kikweli kweli, kuna sharti, na katika masharti kutanguliza kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kupenda yoyote katika viumbe. Na hili pia la kuonyesha kuwa madai wanaoyadai maadui wa hii da'wa si ya kweli. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أمتهمي ونتهم نينج سعدا نلو كما تصوم تاريخ يهوي إمام ننمنا ألبقات وبنزاني وكاتي ألبقوا أكلنغانية كتهي دعوة والله هشانغاي نالمام مكوبة ونو يزمم زوات ليو dhidi ya da'wa ya ahli sunna mpaka kufikia kumtusi. Mimi nashangaa eti hivi maadui wa hii da'wa wakituzungumza ahli sunna wasema wale wapenda kutukana watu. Mimi nitataja tusi moja limetukanwa, Allah anisamehe, na Muhammad ibn Fayruz, mmoja katika masufi wa ahli bid'ah walioishi katika asri ya Imam al-Mujaddid. Naona haya kulitaja, lakini wacha nilitaje. Na hili limeandikwa kwenye vitabu eh? Kisha mtu asinifuate hapa kwa mfano sema nyinyi mtukana watu. Kama kuna tusi kama hili lishawahi kutoka, basi tuambie. Asema wala'alla sheikh, huenda sheikh, hamkusudi Muhammad Abdul Wahab, asema Abdul Wahab baba yake, taakhara عن جماع أمه فسبقه الشيطان فجامعها فولد هذا المارد. هوند باباك محمد عبد الوهاب ألي تشليوا كموينجليا مماك شيطاني أكم تنغليا كموينجليا اندي وكزالي وهو يمت. والله كتك فتاب وزوم زيف. يعني إلى هذا الحد من السب والشتم مباكا كفتيا كتوسي kwa matusi machafu kama haya. Na huyu huyu kuna barua al-Imam al-Mujaddid amemwandikia sema wallahi inni ad'u Allah an yahdiyaka fi sujudi, mimi namuomba Allah akuongoze wakati na swali na sujudi. Huyu anemtusi hivi. Kisha Muhammad ibn Wahab mpendi Mtume, antukana watu, anaua watu, anchinja watu, kadhabu. Uongo silaha mbaya sana. Uongo kitu kibaya sana. Wallahi. Uongo wafanya mbingu zataka kuchanika chanika, na ardhi na majibali kupasuka pasuka. Mfano wa uongo kudai kuwa Allah ana mtoto. Allah asema takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Si kitu kidogo uongo. Watu wa jahiliya walikuwa waogopa kusema uongo. Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla ya kusilimu mbele ya Herakl asema lau kama siogopei nitaonekana ni muongo, ningesimumza uongo siku hiyo. Na bado hajasilimu. Kwa hivyo sio kweli madai mengi yanayodaiwa dhidi ya ahli sunna, sio kweli. Hakikisha ndugu yangu Muislamu, usiambiwe hawa watu hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njoo kwenye vikao vya Ahlus Sunna, kaa usikie ataswaliwa mara ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali durusi zao ni kusoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo mpaka mwisho. Wakati maadui wa hii da'wa wenda na uongo tu, uongo tu. Na hili si kwa masufi tu, kila aina ya maadui wa da'wa. Leo wasikia madai mapya, waharamisha watu kusoma skuli wakati watoto wao hao walinganizwe wenyewe kusoma skuli. Watoto wangapi walisoma wasoma skuli? Nani aliyedai hapa kwa kusoma skuli haramu? lakini utamuona mtu asimama bila haya yani. Hawa mpaka na mtu mwingine atakufuata, nasikia nyinyi mwasema skuli haramu, kumbe kuna wanafunzi walimu wa skuli hapo hapo waje kwenye durusu walimu wa skuli. Khaf Allah utruku al-kadhib, huu uongo kitu kibaya sana. Na hii ni kwa sababu alhamdulillah hakuna jambo lolote ambalo limethubutu kweli katika hii da'wa ikawa ni jambo ovu ama baya wanaoweza kulitia dosari, hakuna. Na hii ni challenge ambao walipewa kuanzia zamani, watoe kosa moja la kikweli, basi moja tu la kikweli katika hii da'wa, kuwa hili hapa ni kosa hili, kwa sababu Allah asema hivi na Mtume sana asema hivi katika hii da'wa. Si kwa watu, watu wakosea, mimi na wewe tuweza kupata, tuweza kukosea, lakini hii da'wa haina makosa ndani yake. Kwa hivyo nyinyi ndio mko kwenye haki 100%, si 100%, 101%, ongeza na moja kama yaongezeka juu. Nahnu ala alhaq, wala hakuna shaka, wala mtu usione haya kusema kuwa da'wa yetu ahli sunna salafia ala alhaq, wallahi ala alhaq 101, khalik min 100. Kwa nini? Kwa sababu ni wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah wa qala rasul ala fahmi salaf. Usiseme kuwa lakini si ule pia sema qala Allah wa qala ala fahmi man, kwa ufahamu wa nani azungumza, kwa ufahamu wa nani? Sisi tuzungumza kwa ufahamu wa masahaba na wale wema waliotangulia. Kwa hivyo ni uongo madai kama haya, na tushasikia madai mengi na makubwa zaidi. Wallahu musta'an. Ma yustafadu min alhadith. Awalan wujubu mahabbati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhluqin. Wajibu wa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutanguliza kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kiumbe chochote kile kingine. Thania, anna al-a'mal min al-iman, amal pia ni katika iman. Li'anna al-mahabbata 'amalu qalbi, so mahabba ni kitendo cha moyo. Wa qad nufiya al-iman wa 'amman lam yakun ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ahabba ilayhi mimma dhukira. Na hapa imekanushwa iman iliyokamilika na kutimia kwa yule ambaye hata kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kumpenda zaidi, kutanguliza kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya wale waliotajwa. Thalitha, anna nafi al-iman la yadullu ala al-khuruj min al-islam, kukanusha iman si alama wala si dalili ya kuwa mtu ametoka katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwa mfano wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, qila man ya rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, jirani muovu. Mtume sallam asema wallahi la yu'min, haimaanishi kuwa amekuwa nani kafiri, la, lakini ana upungufu wa imani mkubwa sana, kama hapa aliposema la yu'minu ahadukum, bi maana hajakuwa na imani iliyokamilika. Rabi'an, أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه. إيمان يكي كولي كولي نلزيم إتذهيري أثرياك كويل من إيمان كومت وسي أكتوان بي ليو التقوى ها هنا نايل وفنسان عوام وكيان بي وكوسان واللفان يكون بي التقوى ها هنا تقوى بني كهوكو بانا, imani iko huku ndani ya moyo bwana, si kuzungumza na kufunini huku. Sasa kiasi kama ikiwa kweli ilikuwa imani iko katika moyo na ucha Mungu huko katika moyo, utaonyesha athari yake, utaiona athari yake, usingefanya uovu unaofanya. Kini mtu yufanya jambo ovu mbele za watu kisha akikatazwa sema takwa hauna, si kweli. Lau kama ingelikuwa ni kweli ingeonekana katika vitendo vyake. Na ila nikumbusha maneno ya wale watu wavivu wale, mtu likishanona jitu likishakuwa nene jitu, kama anafanya mazoezi sema tizi moyoni bwana, fanya tizi moyoni bwana, ndio atakonda. Ni muongo, ndio atabaki vile vile paka pato na maradhi na balaa na nini. Sasa kama vile huyu ni muongo na yule pia ni muongo, ikiwa na ucha Mungu katika moyo wako, ule ucha Mungu lazima athari yake itadhihiri. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.